Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 10 maja, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Będzie akcja promująca szczepienia przeciwko koronawirusowi, zapowiadają wiceminister zdrowia. Prezydent Andrzej Duda powitany w Rumunii, weźmie tam udział w rozmowach bukaresztańskiej dziewiątki. We Włoszech poprawia się sytuacja z koronawirusem, ponownie otwarto restauracje, muzea, kina i teatry. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zapowiedział na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia akcję popularyzacyjną szczepienia przeciwko COVID-19. Rząd chce promować akcję wśród wszystkich Polaków. Gość Sygnałów Dnia wskazał, że zainteresowanie szczepieniami jest na spodziewanym poziomie i zapowiedział, że lekarze będą zachęcać osoby z grupy ryzyka, aby się zaszczepiły. Szczególnie duży nacisk kładziemy na te osoby w wieku powyżej 60 roku życia, czyli z tej grupy ryzyka. Eksperci mówią, że w tej chwili w wyszczepionych mamy powyżej 60% tej grupy ryzyka. Dlatego uruchamiamy w tej chwili taki program, że każdy lekarz rodzinny dostanie od nas listę osób z tej grupy ryzyka, które są jeszcze niezaszczepione, aby przez osobisty albo telefoniczny kontakt dotrzeć do tej osoby i zachęcić ją do wykonania takiego szczepienia, bo rzeczywiście to jest ta grupa, na której nam najbardziej zależy, bo z tej grupy najwięcej osób niestety trafia do polskich szpitali. A Waldemar Kraska dodał, że w najbliższym czasie do Polski przyleci bardzo dużo szczepionek. W tym tygodniu będzie to ponad 2 200 000 specyfików różnych firm, w tym 1 200 000 szczepionek firmy Pfizer. Do wczoraj w pełni zaszczepionych było ponad 3,5 miliona Polaków. Prezydent Andrzej Duda jest już w Rumunii, gdzie weźmie udział w szczycie bukaresztańskiej dziewiątki. Zdalnie w rozmowach będzie tu też uczestniczył prezydent USA Joe Biden. Szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch przypomina, że spotkanie B9 zostało zwołane z inicjatywy prezydentów Polski i Rumunii. Ma być okazją do wypracowania wspólnego stanowiska przed czerwcowym szczytem NATO. Data szczytu została wybrana nieprzypadkowo. Ma miejsce w czasie największych w tym roku ćwiczeń natowskich Defender, których gro tych ćwiczeń będzie odbywało się właśnie na terenie tutaj Rumunii, w których zresztą będą brali udział żołnierze polscy, kilkuset żołnierzy, między innymi spadochroniarze. I również w komunikacie, które dziewiątka opublikuje po spotkaniu, do kwestii bezpieczeństwa również w basenie Morza Czarnego i związanych z tym kwestii bezpieczeństwa Ukrainy, też dziewiątka będzie się do tego odnosiła. Grupa nazywana bukaresztańską dziewiątką składa się z krajów wschodniej flanki NATO, w tym Polski, państw bałtyckich czy Rumunii. Działa od 6 lat, odkąd NATO rozpoczęło wzmacnianie tego regionu w związku z rosyjskim zagrożeniem. Przedstawiciele rządu i parlamentu złożyli kwiaty na placu marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie przed pomnikiem ofiar tragedii smoleńskiej 2010 roku. W uroczystościach brali udział m.in. premier Mateusz Morawiecki, marszałek Sejmu Elżbieta Witek oraz wicepremier Jarosław Kaczyński. Wieczorem, jak każdego 10 dnia miesiąca, odbędzie się w Bazylice Archikatedralnej msza w intencji ofiar katastrofy. 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie samolotu Tu-154M, wiozącego delegację na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka Maria. Od dzisiaj cały Półwysep Apeniński znajduje się w żółtej strefie lekkiego zagrożenia epidemiologicznego. Otwarte są restauracje, muzea, kina i teatry. Zniesiono wszelkie ograniczenia podróży. Sytuacja sanitarna ulega powolnej, ale systematycznej poprawie. Wczoraj liczba zgonów spowodowanych koronawirusem spadła poniżej 200. Jest mniej hospitalizowanych. Ostrzejsze ograniczenia i zakaz opuszczania własnej gminy obowiązują tylko na Sycylii, Sardynii i w Dolinie Aosty. Na terenie całych Włoch nadal od 22 panuje godzina policyjna, ale ma być w przyszłym tygodniu zniesiona lub przesunięta do północy. Od 17 maja rząd zamierza znieść 5-dniową kwarantannę dla osób przybywających z krajów unijnych, a więc również z Polski. Warunkiem jest przejście szczepień, zaświadczenie o przebyciu choroby lub negatywny wynik testu molekularnego przeprowadzonego w ciągu 48 godzin przed przyjazdem do Włoch. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

głos absolutnie nie do podrobienia. Tak brzmi Queen w Trójce przed Księżycem. A wiedzą Państwo, gdzie stoi największa wydrukowana rzeźba 3D? W samym sercu nowozelandzkiej kultury Maorysów, na ziemi, która jest domem dla wielu znanych legend i opowieści. Zainstalowana została niedawno wydrukowana w 3D rzeźba, która odzwierciedla bogatą historię Maorysów i aktywność geotermalną w strefie wulkanicznej Taupo. Helikopter tą rzeźbę umieścił na miejscu. A już teraz więcej o rzeźbach 3D. W felietonie Katarzyny Cygler o najnowszej ofercie rzeźby 3D już teraz w Trójce przed południem. Trójkowy felieton kulturalny. Poniedziałek zobowiązuje do przyjemności, więc proszę Państwa, nie żałujmy sobie. Zróbmy coś spektakularnego. Na przykład, co Państwo na to, aby w swoim mieszkaniu czy domu postawić kawał dobrej, klasycznej rzeźby? One nie wszystkie są duże, zwłaszcza, że w większości coś tam odpadło tu i tam na przestrzeni wieków, więc naprawdę zmieszczą się nawet w kawalerce. Na przykład taki dyskobol Myrona. Tu, co prawda, nic nie odpadło. Gdyby rodzina pytała, czy to aby nie za drogi prezencik, to toż przecież nie dość, że sztuka, to jeszcze sportowy art coaching, bo jak się stanie obok, to trudno jednak nie zmobilizować się do kilku brzuszków i małej przebieżki. Jak nie sport, to może na przykład myśliciel Augusta Rodena albo Wenus z Milo Aleksandrosa z Antiochii. Może też być coś małego na biureczko Wenus z Willendorfu, bo ona zdecydowanie mniejsza, choć większa. Ale jak to omawiali pradawni mędrcy, mędrcy z paleolitu, kochanego ciała nigdy dość. Też może być coś dla ducha, na przykład któraś pieta Michała Anioła. To już faktycznie tu trzeba byłoby coś wynieść z salonu. Ale jeśli macie Państwo na przykład ogród, to proponuję głowę bądź dwie z Wyspy Wielkanocnej. Może być też Stonehenge, jak trawnik macie Państwo bardziej obszerny. I wcale sobie nie żartuję, drodzy Państwo. Technika poszła tak daleko, że to wszystko jest możliwe. Powstała i cały czas rośnie baza modeli dzieł sztuki w 3D. Między innymi Muzeum Brytyjskie w Londynie, Louvre, Muzeum Rodena w Paryżu, muzea w Nowym Jorku, Kopenhadze, w Edynburgu, czy na przykład Szwedzka Narodowa Galeria Sztuki w Sztokholmie zeskanowały część swoich zbiorów i to są skany 3D. Projekt nazywa się Scan the World, a co już dostępne możecie Państwo zobaczyć na stronie tego projektu www.myminifactory.com i wybrać coś według swoich potrzeb i wydrukować w 3D. Rzecz jasna niekoniecznie w marmurze, zwłaszcza jeśli mieszkacie Państwo na którymś tam piętrze, bo to ciężko będzie jednak wtargać. Zerknijcie Państwo w wolnej chwili na Scan the World i dajcie nam znać, co i gdzie najchętniej byście sobie w mieszkaniu uplasowali. Dobrego poniedziałku. Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. Feeling happy now. I see you feel the pain. I know it seems. I wonder what you're doing now. I wonder if you think of me at all. You used to play the same moves now. But what a special moves for someone else. I hope you're feeling happy now. Just because you tonight. doing now? I hope you're feeling happy now. I wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now. Słuchają Państwo Trójki przed południem. Z rocznym opóźnieniem dziś wieczorem w Londynie zostaną wręczone International Opera Awards 2020. Nigdy wcześniej Polacy nie zdobyli tylu nominacji. Mają ich aż 5. Szczególnie cieszą te, które dotyczą oper Moniuszki. W kategorii nagranie płytowe jest płyta Halka. W kategorii dzieło odkryte na nową szansę ma Paria, zrealizowana przez Brytyjczyka Grahama Wicka i Teatr Wielki w Poznaniu. Wśród scenarzystów nominację zdobyła Małgorzata Szczęśniak, w kategorii nowy artysta, kompozytor Dariusz Przybylski. Wśród najlepszych płyt solowych mamy album Jakuba Józefa Orlińskiego, Twarze Miłości. A już teraz moim gościem jest Waldemar Dąbrowski, dyrektor Teatru Wielkiego Opery Narodowej i, co istotne w tym temacie, laureat Nagrody Specjalnej w kategorii Leadership in Opera 2019 roku. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, kłaniam się. Serdecznie pozdrawiam. Panie dyrektorze, jakie znaczenie mają dla nas, dla Polaków, operowe Oscary dla twórców? No, myślę, że dla całego świata opery to jest nagroda niezwykle ważna, chociaż nie ma długiej tradycji, bo założył ją John Allison, tą fundację, która przyznaje nagrody zaledwie 8 lat temu. W roku 2013 wraz z Harry Hymanem, angielskim biznesmenem, filantropem, miłośnikiem opery, muzyki poważnej, to jednak cieszy się ogromnym prestiżem. Z roku na rok w prestiżowych miejscach Londynu wręczane są te nagrody z udziałem całej czołówki świata opery. I muszę powiedzieć, że wszyscy w tym świecie przywiązujemy do tego wielką wagę. No ja nie mogę mówić o sobie w tej chwili, bo to zabrzmiałoby nieskromnie, ale powiem, że dla mnie też było takim stemplem tego, co znaczy ta wielka opera narodowa w rodzinie tych wiodących scen operowych świata. I tak to było odbierane również przez innych. Nagroda dla Mariusza Trylińskiego w przeszłości, prawda, nagroda za dzieło odkryte na nowo w tym wypadku. To była Goplana Żeleńskiego. No więc to jest niezwykle prestiżowa nagroda. I co ważne, przyznawana jest przez 45-osobowe jury, które reprezentują ważne postaci świata opery i muzyki klasycznej, od Sydney i Melbourne po San Francisco oczywiście, poprzez Moskwę i tak dalej, reprezentanci wszystkich kontynentów. Naprawdę na liście, ja też tam wielokrotnie byłem w tym gronie, znajdziecie Państwo osoby, które zarządzają światem opery i kreują ten świat. A zatem jest to nagroda branżowa, ale o wymiarze globalnym. Właśnie, jak te nagrody przekładają się konkretnie na popularyzację polskiej opery na świecie, a także na promocję tejże? Wie pani, to jak stemple wiarygodności, prawda, otwierają poszczególnym artystom i teatrom no te furtki, które wiodą do współpracy z najważniejszymi scenami operowymi, a równocześnie zaświadczają o tym, że to, co się dzieje w świecie operowym w Polsce, ma charakter pierwszorzędny. Naprawdę to tak jakby, nie chciałbym za daleko iść tych metafor, ale to wspaniałe, że należymy do tych wiodących kultur operowych świata. Jak pan w tym roku ocenia polskie nominacje na tle konkurencji światowej? Pani, to jest, jak się spojrzy na osoby nominowane, to Audi rywalizuje z BMW, tak? A tam gdzieś też jest Porsche. Krótko mówiąc, to są wybitne postacie, ale ja trzymam kciuki oczywiście za Małgosię Szczęśniak i za Józka Orlińskiego, ale przede wszystkim za Moniuszkę. Dwie nominacje dla Moniuszki, to jest taka piękna kontinuum roku moniuszkowskiego, który przeżywaliśmy 2 lata temu. Zwłaszcza, że ta nominacja dla Halki wydanej przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, czytaj Stanisława Leszczyńskiego, jest, no jest takim głosem międzynarodowym podkreślającym rangę tego kompozytora. Przecież Fabio Biondi, Europa Galante, bo hiszpańska solistka, bo brazylijski tenor. Krótko mówiąc, tą nominacją muzyka Stanisława Mniuszki i jego postać jest podniesiona do rangi pierwszorzędności z perspektywy światowej. No właśnie, czy to oznacza, że dzieła Mniuszki pozostają ponadczasowe, ciągle aktualne, ciągle brzmią nowocześnie, współcześnie? Ale one oczywiście takie są, natomiast no, problem polega ze znajomością dzieła Stanisława Mniuszki w takim szerszej perspektywie społecznej, bo nazwisko jest fenomenalnie znane. Ilość ulic jego imienia, ilość szkół jego imienia, uniwersytety jego imienia muzyczne. Wszystko jest. Tylko znajomość dzieła jest znacznie bardziej limitowana. I te wybitne nagrania, tak jak to się dzieje w przypadku Halki i Europa Galante i tak jak w przypadku Pari, którą Grand Vic, wybitny reżyser angielski, zrealizował właśnie w roku mniuszkowskim. To jest po prostu wyniesienie tych dzieł na pewien poziom atrakcyjności i przez to rozpoznawalności. To jest bardzo ważne. Dziś wieczorem w Londynie przypominamy rozdanie Oscarów dla oper. Mamy 5 kandydatów z Polski, a moim i państwa przede wszystkim gościem jest dyrektor Teatru Wielkiego Opery Narodowej, laureat również w kategorii Leadership in Opera w 2019 roku, Waldemar Dąbrowski. Za chwilkę wracamy do rozmowy. Będę miał jeszcze do pana dyrektora kilka pytań. Dzięki. Be running up that hill. Be running up that. słuchają Państwo Trójki. Ponownie spotykamy się z panem dyrektorem Teatru Wielkiego Opery Narodowej po krótkiej przerwie na kawę. Mojej i pana dyrektora, laureata nagrody Leadership in Opera w 2019 roku. To przypomnę, dziś wieczorem w Londynie zostaną wręczone Oscary dla oper, najlepszych oper na świecie. Pan dyrektor jest, obieży światem z jednej strony, a z drugiej strony jednym z największych znawców opery w Polsce. Proszę powiedzieć, na wszystkie opery, które widział pan w ostatnim czasie, która pana poniosła? O, ja oczywiście mam katalog swoich ulubionych oper, ale także buduję taki katalog odkryć, bo przecież repertuar operowy jest ogromny i nie wszystko wiemy, nie wszystkie dzieła znamy. No teraz zafascynowałem się tym, na co Państwa zapraszam do Teatru Wielkiego. Jeżeli będziemy mogli po 29 maja otworzyć podwoje naszego teatru, to jest już przygotowana premiera Cadillaca. To jest muzyka niemieckiego modernizmu, Hindemith, postać w Niemczech, bardzo znana i ceniona w Polsce. To będzie prapremiera, opowieść niezwykła, ponieważ przedstawia nam historię paryskiego jubilera, który jest dumą tego wielkiego, wspaniałego miasta. Społeczeństwo Paryża nosi jego imię w sercach. Biżuteria, którą tworzy, porównywana jest do najwybitniejszych osiągnięć tego gatunku od czasów starożytnych. I nagle dzieją się historie niezwykłe. Szaleje seryjny morderca. Giną ludzie. I przenikliwy umysł detektywa sprawia, że on znajduje jedną wspólną cechę tych postaci. Otóż wszystkie były klientami kardyjaka. No, żeby zakończyć sprawę, powiem, że cały sens taki wyższy tej opowieści jest o tym, czy wybitny artysta może sam siebie podnieść do rangi postaci, która nie jest zobowiązana żyć w porządku moralnym, etycznym i prawnym jak każdy inny. No, jest coś fascynującej opowieści o geniuszu. Co mu zagraża, kim może się stać, jeśli przekroczy te granice przyjęte w społeczeństwie jako normy. Fascynująca reżyseria Mariusza Trenińskiego, oczywiście znakomita robota Borisa Kubliczki, szalenie atrakcyjny spektakl. Muszę powiedzieć, że w punkcie wyjścia byłem sceptyczny, ale wszedłem w ten trochę mi obcy świat emocji modernistycznych i jestem zachwycony. No właśnie, jak to wizualnie wygląda, czy to rozmach, czy to pomysł, talent artystów na scenie, wybór repertuaru, czy całość składa się na to, że to porywa? Całość, tak, bo to chyba porządek spektaklu operowego jest zapisany w partyturze. I to jest jakby wartość niepodważalna. Ją trzeba odczytać tymi współczesnymi brzmieniami, ale dopiero na tym buduje się rzeczywistość sceniczną i reżyserię. Są dwie wartości niepodważalne. Muzyka i piękno głosu. A w tej przestrzeni, które te dwie wartości ustanawiają, no ujawnia się talent scenografa, reżysera, choreografa, kardiaku, to wszystko mamy. Muszę się wybrać koniecznie ostatni raz na spektaklu tego duetu. Byłam przed laty, mam na myśli Króla Rogera. Rzeczywiście mam ciarki do tej pory na samo wspomnienie tej opery. Teraz opery to wielkie. Nie przypadkowo, no, za 18 Mariusz Strzelnicki dostał Opera Awards w kategorii chyba jednej z najtrudniejszych, bo w sumie tych kategorii jest 18, w kategorii reżyser roku. To o czymś świadczy. Dokładnie, ten głos tego czarnego bohatera, czarnego bohatera w białej skórze do tej pory mnie przeszywa bardzo. Teraz opery to wielkie multimedialne widowiska, tak jak wspomniane przedstawienia, jak to, które się szykuje. W jaką stronę ogólnie zmierza współczesna opera? Czy odwołuje się tylko do tradycji, czy też otwiera się na nowe technologie, nowe brzmienia? Zacznijmy od tego, że operze, która już ma ponad 400 lat, jest wynalazkiem kultury europejskiej, śmierć przepowiadano wielokrotnie. Tymczasem ona się lepiej niż kiedykolwiek. Buduje się nowe teatry operowe, egzemplum Białystok, wspaniała opera Podlaska, ale także w kulturach, w których opera była nieobecna, na przykład w krajach arabskich. Niemalże rok po roku pojawia się jakiś wspaniały obieg operowy. A czy się zmienia materia, w której się lepi te cudeńka sceniczne? Oczywiście tak. Natomiast pozostaje niezbywalne, to już o czym wcześniej mówiłem, potęga muzyki i potęga głosu ludzkiego. A na czym te zmiany na scenie polegają? Kiedyś to były malowane horyzonty, drewniane konstrukcje. Dzisiaj podstawowym materiałem, z którym się tworzy scenografię, jest aluminium i światło. Do tego dochodzi wideo i wszelkiego rodzaju nowe dziedziny sztuki, które przekraczają granice tego, co konwencjonalne. Więc to są widowiska, no ja umownie nazywamy multimedialne, ale tak naprawdę to, co najważniejsze w sztuce operowej, czyli ten sens dramatu wyrażany muzyką i głosem, jest niezmienny. Dyrektor Teatru Wielkiego Opery Narodowej był Państwa i moim gościem. Bardzo pięknie dziękuję. Już wiemy, za kogo trzymał Pan będzie kciuki dzisiaj wieczorem. Wszystkich Państwa zapraszamy do oglądania. Wszystko to, całą ceremonię rozdania tych najważniejszych nagród operowych na świecie mogą Państwo oglądać dziś online. Pan również będzie uczestniczył w tej ceremonii, że może wybiera się na miejsce. Nie wyjeżdżam do Londynu. Żałuję, bo to zawsze były wspaniałe uroczystości, niezwykle podniosłe i eleganckie. Odbywają się w prestiżowych miejscach Londynu. W każdym roku gdzie indziej, no ale Londyn jest tak ogromny i tak wspaniały, że nie jest w stanie zmieścić pewnie 10, a może i więcej edycji tej nagrody, która już stała się nagrodą światową. Trzymamy kciuki za Polaków, a panie i panowie, słuchacze, nasi radiosłuchacze mogą się bardzo elegancko ubrać i koniecznie wybrać w najbliższym czasie do Teatru Wielkiego. Wszystkiego dobrego, panie dyrektorze. Ja dziękuję. Pozdrawiam państwa. Dziękuję. When I think of all the things I didn't do, oh, I can't help but blame it on you. Oh, how to cure these February blues. You know it's not too late, she said either way. Oh, all you do, cheer up, baby. You're not on your own. Oh, she said, all you do, cheer up, baby. You're not on your own, sinking like a stone. And I lie in my bed under the covers. Oh, now Czasami z młodej piersi chciałoby mi się wyrwać i zanucić Cheer Up Baby, ale tego nie uczynię, oszczędzę Państwu tej wątpliwej przyjemności. A już teraz z Londynu przenosimy się nad Polskie Morze, gdzie odbywa się festiwal Between w dwóch językach, po polsku i po angielsku. Na ten festiwal przeniesie Państwa Barbara Marcinik. Dzień dobry. Niestety jeszcze w sieci. Ale już niebawem, no nie zapeszajmy, bo ten festiwal otwiera wiosenno-letni sezon festiwalowy. Nazywa się Between, a jego współtwórcami od roku 2010 są dwaj panowie profesorowie. Oto oni. Tomasz Wiśniewski z Uniwersytetu Gdańskiego. Rozpoczynamy dzisiaj 12. Międzynarodowy Festiwal Literatury i Teatru Between Pomiędzy. Trwa cały tydzień do niedzieli 16 maja. Działania podejmowane w ramach festiwalu mają na celu upowszechnienie wyników badań humanistycznych oraz zachęcenie do współpracy artystów, badaczy i wszystkich zainteresowanych literaturą i teatrem. Mocnym akcentem tegorocznej odsłony będzie cykl spotkań zatytułowany Teatr w Trójmieście. Dawid Malcolm z SWPS Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego. Wspólnie z Teatrem Miniatura planujemy również spacer z wirtualnym przewodnikiem wokół najdłuższego falowca na Gdańskim Przymorzu. Na stronie internetowej można obejrzeć także nagrania spektakli Teatru Pieśń Kozła, Teatru Zar, Grupy Dziki Styl Company. Na niektóre obowiązuje rezerwacja, a nagranie spektaklu Teatru Powszechnego jest biletowane. Wokół spektaklu Jak ocalić świat na małej scenie będzie się rozmowa z dyrektorami Teatru Powszechnego w Warszawie Pawłem Łysakiem i Pawłem Sztarbowskim oraz z pozostałymi twórcami spektaklu. Planujemy 14 spotkań, 9 przedstawień teatralnych, 8 seminariów i warsztatów naukowych, 4 internetowe wystawy obrazów i zdjęć, 2 warsztaty teatralne, 1 happening, jedno słuchowisko, 26 godzin konferencje naukowych. W ramach cyklu Czarne na Between odbędą się rozmowy z Andrzejem Stasiukiem o jego nowej powieści Przewóz. Stałym elementem festiwalu jest gdańskie seminarium beckettowskie. Gościć będą artyści i badacze ze Stanów Zjednoczonych, Brazylii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Rosji i Chin. Na stronie internetowej udostępnimy materiały uporządkowane w 3 kategoriach tematycznych: młodość, literatura i teatr oraz badanie. Edukacja stanowi kluczowy komponent oferowanych przez festiwal działań, warsztaty, wykłady i spotkania autorskie. Kierowane są do licealistów i ich nauczycieli, animatorów kultury oraz wszystkich osób zainteresowanych literaturą i teatrem. Program edukacyjny ma charakter lokalny, krajowy oraz międzynarodowy. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej festiwalu www.between.org.pl. Welcome to the 12th Between Pomiędzy Festival. Dziękujemy panom profesorom. Więcej o Between w Trójce pod Księżycem już po półmetku tego wyjątkowo atrakcyjnego festiwalu. Och, spotkanie z Andrzejem Stasiukiem, autorem powieści Przewóz. To sama bym się wybrała. Odsyłam Państwa nad morze na polsko-angielski festiwal Between. A już teraz na antenie Trójki. AC/DC po polsku, a po angielsku AC/DC. Trójce przed południem, grupa ACDC. Zawsze zastanawiam się, jak długo ci panowie przed każdym występem robią sobie ten makijaż, chyba dłużej niż panie. Rii Menzel, Jan Sferak, Petr Zelenka to tylko niektórzy autorzy, reżyserzy pochodzący z południa od nas, czyli z Czech. A już teraz w fajnym filmie Ryszard Jaźwiński opowie o najnowszych produkcjach kinematografii czeskiej i słowackiej, dostępnych na razie ciągle jeszcze tylko w sieci, ale ogromnie interesujących. Fajny film. No to może mielibyśmy w maju ochotę na czeski dla początkujących. Jest ku temu okazja, prawda? Tak, maj, zwłaszcza majówka, kojarzyła nam się z przeglądem filmów czeskich w Cieszynie polskim i czeskim. Masz na myśli kino na granicy, tak? Mam na myśli cudowne kino na granicy. Wiadomo, co się dzieje, ale na moje e-kino postanowiliśmy taki przegląd kina czeskiego i słowackiego dla naszych widzów i dla widzów, którzy nie znają tego świetnego kina, zaproponować sekcję pod tytułem Czeski dla początkujących. Są tam też filmy słowackie i polskie koprodukcje. Ja tylko uspokoję słuchaczy, że przegląd kina na granicy również się w tym roku odbędzie, ale podobnie jak w ubiegłym, z oczywistych względów w nieco późniejszym terminie. Na razie możemy oglądać czeskie filmy, rozumiem, na platformie mojekino.pl. Tak, zapraszamy na platformę kin studyjnych. Wśród czterech premier, bo filmów jest oczywiście więcej, gorąco polecam film Słudzy. Film zdobył nagrodę na festiwalu w Gandawie, a także specjalne wyróżnienie na festiwalu w Pradze. Rzecz dzieje się w latach 80. w seminarium. Dochodzi do takich mrocznych epizodów, które są w niesamowity sposób wyciągane z cienia. Historia ówczesnych problemów dziejących się w latach 80., czyli aparatczycy kontra młodzi seminarzyści. No to... Świetny film. Niesamowicie zrobiony, czarno-biały. To jedna z tych premier, a kolejne? Kawki na drodze. Cóż to jest za przepyszna, łotrzykowska opowieść dwóch młodych chłopców. Trafiamy na nich, gdy próbują ukraść stare Audi, by odwiedzić dziadka jednego z tych chłopców. No i razem z nimi podróżujemy przez chłodną scenerię i to jest po prostu wspaniale skontrastowane z ciepłem tej dwójki bohaterów. To jest historia o dojrzewaniu i o takiej beztrosce, a nawet takim bezczelnym vibe, który tam przebija. Tak naprawdę o spełnianiu marzeń i o prawdziwej przyjaźni. No i jeszcze dwie czeskie premiery. Jeden z najwybitniejszych twórców czeskiego kina, Jan Hrzebejk, pokazuje historię o nauczycielce. Trafia do jednej z bratysławskich szkół podstawowych i wywraca do góry nogami życie lokalnej społeczności. Jeśli myśleliście, że siostra Ratchet to jest zła bohaterka, to poznajcie Marię Żazdechową. To znaczy nawiązujesz do Lotu nad Kukułczym Gniazdem, oczywiście. Nawiązuje do klasyków i zobaczycie po prostu, jakie koneksje i jakie możliwości zwykła nauczycielka ma, żeby gnębić dużą społeczność uczniowsko-nauczycielską. No i skoro jesteśmy przy nauczycielach, no to temat jak najbardziej szkolny, bo mówimy o cyklu czeski dla początkujących i czwarta premiera? O czwartej premierze powiem tylko króciutko, że są to Zagubieni Petra Zelenki. To reżyser znany i bardzo lubiany w Polsce. Tego przedstawiać nie potrzeba, ale chciałabym powiedzieć, dlaczego ten czeski dla początkujących, ponieważ jestem pewna, że brakuje nam Polakom takiego poczucia humoru i takiego dystansu, bo w każdym z tych filmów, mimo tego, że podejmują bardzo poważne tematy, nie brak tam takiej zwyczajności i niezwykłej umiejętności trafnej obserwacji, takiej zwyczajności, w której nie ma banału i nie ma nudy. A propos Petra Zelenki, czeskiego reżysera, to powiedział on kiedyś tak, bo moim zdaniem Polacy to tak naprawdę Czesi plus papież. Coś jest na rzeczy. Gabi Andrychowicz, dziękuję. Zapraszam w środę po 9:00 do trójki przed południem, a program przygotowali Alina Benke-Matusiak, Piotr Majewski i Jacek Pietrasik.